o meu muscle lavitra. Izahako lala na mbola hodiavy, me fahareta ny sedra ny mafy, anomana tsara ny wafy. Me fotoana kely, fatefa tsy metsoka ariany mamy, zay tsy manaiky raha tsy nataponina tsara tanàna. Meo maso lavitra, izahako ny lala na mbola hodiaviko, me fahareta ny sedra ny mafy, anomana tsara ny wafiko. Me fotoana kely, ory ariany mamy, zay tsy manaiky raha tsy nataponina tsara tanàna. Lavitrisy manisa ny maty fa mbola renao fo nandrimako, sa osa lanisy de firy mpifaninana mbola tareky arinako. Lay fitsianjaza rapitsianjaza fa nieritsaina mbola isikinako, androany tsy malaza rapito metsandrava ny fitanao zavatra vitako. Mesina fatranaka laika ny akitana fo tonga teto lay sandriky.